نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك حق هو معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا جس کی صفت یہ بیان فرمائی کہ لا عیب فی لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی اس میں کسی شک یا کسی باطل کے آنے یا اس میں کمی یا بیشی ہونے کا کی کوئی گنجائش نہیں اور اس کے سمجھانے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہی سمجھایا کہ وانزل اللہ علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو اس کا مفہوم اور مطلب اور تعبیر اور تفسیر اور تشریح سمجھائیں اس کا بیان سمجھائیں اور یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زبان مبارک سے یا اپنے عمل مقدس سے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے جیسے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَعْنَا فَتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا تیرے سینے میں قرآن کو جمع کرنا اور پڑھانا بھی ہمارا کام اور اس کا بیان تفسیر اس کی سمجھانا بھی ہمارا کام لہذا قرآن کریم اور اس پر عمل کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے جو چیز ہمارے پاس پہنچتی ہے اس کو وحی الہی کہا جاتا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء تم تابعداری اس بات کی کرو جو جس کو آسمان کی طرف سے نزول ہوا ہے اللہ نے نازل کیا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اس کے علاوہ باقی ولیوں کی تابعداری نہیں کرو ثم جعل اللہ علی شریعة من الامر فتبع ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون جو چیز اللہ نے بھیجی اس کا نام شریعت رکھا باقی کو احواہ کا احواہ جمع ہوا کا نفسانی خواہش خیال اب ظاہر ہو گیا کہ حق کا معیار کیا ہے؟ وحی الہی. جب ہمیں حکم ہوا کہ وحی الہی کی تابے داری کرو، اس کے علاوہ کسی چیز کی تابے داری نہ کرو، ثابت ہو گیا کہ حق کیا ہے، معیار اس کے لیے معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، وہ ہے وحی الہی. جو چیز وحی الہی کے موافق ہے یا وحی الہی سے ماخوذ ہے وہ حق ہے. جس کا وحی الہی کے اندر کوئی جگہ نہیں، جس چیز کے لیے وحی الہی میں کوئی ثبوت نہیں، وہ حق نہیں ہو سکتا. فما ما بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد باطل ہوتا ہے، گمراہی ہوتی ہے، حق کے مقابلے میں حق نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سنت کو عدالت عالیہ کا موقع دیا ہے، مقام دیا ہے. یعنی جہاں بھی اختلاف ہو، جہاں بھی جھگڑا ہو، نزاع ہو، اس کے طے کرنے کی صورت ایک ہی بتائی کہ وہی الہی کو سامنے رکھو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جہاں کہیں تمہارے اندر اختلاف ہو کسی مسئلے میں، تمہارے قاضیوں میں اختلاف ہو، تمہارے ججوں میں اختلاف ہے، تمہارے اماموں میں اختلاف ہے، تمہارے بزرگوں ولیوں پیروں میں اختلاف ہے، تمہارے مجتہدوں اور ججوں کے اندر اختلاف ہے، ان سب اختلاف کے طے کرنے کی ایک صورت ہے کہ اصل جو حق ہے، پیور چیز جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی وہی الہی قرآن اور سنت، اس پر لے آؤ. جو چیز اس کے موافق ہے وہ حق ہے، باقی ساری باطل چاہے کسی کی ہو. یہ تھا معیار جس معیار کو رکھ کر مسلمان آگے بڑھے اور دنیا کے خطے خطے پر اسلام پہنچایا، اس معیار کو سامنے رکھ کر. جب تک یہ معیار موجود تھا، مسلمان ایک جماعت تھی، ایک خلافت تھی، ایک ملک تھا، ایک دولت تھی. لیکن جب انہوں نے وحی الہی کے ساتھ غیر وحی کو بھی شریعت قرار دے دیا، اس کو بھی معیار حق قرار دے دیا، تو مسلمان کئی فرقے ہو گئے. صرف یہاں تک نہیں، کئی دولتوں میں بٹ گئے، کئی ملکوں میں بٹ گئے، کئی ریاستوں میں بٹ گئے، الگ الگ ہو گئے. پھر اس وقت جو ان کا اختلاف، ان کا جھگڑا آپ دیکھ رہے ہو، یہ سارا اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس معیار کو چھوڑ دیا. میں اس کے لیے چند واقعات پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کئی باتیں مسلمانوں کے سامنے آئیں جن میں اختلاف تھا، لیکن انہوں نے کسی شخصیت کو معیار نہیں سمجھا. ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کو بزرگ مانتے تھے، لیکن حق کے لیے معیار کسی کو نہیں جانتے تھے. دیکھیے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پائے کے امام ہیں، پائے کے فقیہ اور مجتہد ہیں، پائے کے قاضی اور حکمران ہیں، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، قرآن کردار کے لحاظ سے اپنی مثال خود آپ تھے. لیکن اس کے باوجود ان کو معیار سمجھا نہیں گیا حق کے لیے. ان کے لیے بھی معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا وہ چیز جس کو آپ لے آئے. جب لوگوں نے زکات کا انکار کیا تو ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ لانے کا ارادہ کیا، ان کے ساتھ قتال کا ارادہ کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ اس قتال کے قائل نہیں تھے، ابو بکر صدیق قتال کے قائل تھے، امیر عمر اس قتال کے قائل نہیں تھے. لیکن نہ کوئی اپنا رائے استعمال کر سکتا تھا، نہ اپنا انگیہ. امیر عمر نے کہا کہ دیکھو، وہی الہی ہمارے پاس موجود ہے کہ عمر تو نقول انوقات لا الہ الا اللہ فیضا فالو ذالک اسم منی دماغ اموال. کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا کہ جو شخص کلمہ نہیں پڑھتا مجھے اسے لڑنا ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس نے اپنے مال کو، اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا، اب کوئی حملہ کرنے کا ہمیں حق نہیں، ان کے ساتھ لڑنے کا حق نہیں. یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں تھا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، ایک حدیث میں نماز کا ذکر بھی آیا ہے، تو یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، تو ان سے لڑائی کیسے ہوگی؟ انہوں نے ایک حدیث پیش کر دی وہی الہی کو. ابھی اب ابو بکر صدیق نے انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن اسی حدیث کے اندر یہ ارشاد موجود ہے. کیا ہے؟ الا بحق اسلام، ان کا مال حرام ہے، ان کا خون حرام ہے، مگر اگر اسلام کے حق کے تحت اسلام کا کوئی ان کے ہاں حق موجود ہے باقی ہے، اس حق کی بنا پر ہم ان کا خون بھی لے سکتے ہیں، مال بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی لینا. کیوں؟ اگر قتل کر دے، حالانکہ وہ نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اگر عمدن قتل کر دے تو کیا قصاص نہیں لیا جائے گا؟ یہ حق کی بنا پر ہم ان سے خون لیتے ہیں. چوری کرتا ہے کیا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؟ زنا کرتا ہے کیا اس کو سزا نہیں دی جائے گی؟ اسی طرح مال میں بھی اللہ نے حق رکھا ہے، زکات خدا نے فرض کی ہے، اللہ نے نماز کا حکم دیا تو زکات کا بھی حکم دیا ہے. اللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے دو حکم بتایا نماز زکات کی، یہ دونوں کو توڑتے آدھے کو مانتے آدھے کو نہیں مانتے. جب یہ بات امیر عمر نے سنی تو اپنی بات سے رجوع فرمایا. کس لیے رجوع فرمایا؟ کہ معیار سامنے آ گیا، حق کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. یہ نہیں کہ ہماری طرح کہ ہمارے امام نے جو حدیث کو سمجھا ہے وہی مانا ہے. تو یہ عقیدت ابو عمر نے معنی نہیں کی، عمر فاروق نے بات کو عقیدت کی بنا پہ تسلیم نہیں کیا کہ مجھ سے یہ بڑا ہے، یہ بڑا خلیفہ ہے، یہ بڑا امام ہے، بڑا مجتہد ہے، مجھ سے زیادہ نیک اور عالم ہے، علم اور فضیلت میں زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے یہ مانا کیا ہے میں بھی مانتا ہوں. اس بنا پر نہیں، اس نے معیار پیش کیا، الفاظ حدیث کے پیش کیے، وہی الہی کو پیش کیا، سمجھ گئے کہ یہ حق ہے. فعالم تو اللہ الحق کا ماں ہوں، میں سمجھ گیا کہ حق ان کے پاس، تو یہ ہے حق کا معیار. اسی امیر ماں کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ حج کے موقع پر 10 تاریخ کو جب ہم پتھیاں مارنے، قربانی کرنے، حجامت کرنے کے بعد احرام کو کھولتے ہیں، کپڑے بدلے جاتے ہیں، مسئلہ یہ آ گیا کپڑے بدلنے، جس کو تحلل اول بولتے ہیں، کپڑے بدلتے وقت آیا وہ اتنا خوشبو لگائے یا نہ، حاجی کو خوشبو لگانے کا اختیار ہے یا نہ، یہ ایک مسئلہ ہے. امیر رضی اللہ عنہ کا پوتا سالم بن عبداللہ بن عمر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دادا جی کا فتویٰ تو یہ ہے کہ اس کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے جب تک وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اس کو طواف افاضہ بولتے ہیں، طواف کرنے کے بعد اس کو خوشبو لگانے کی اجازت ہے، لیکن پہلے نہ لگائے. امیر عمر کا فیصلہ سنا لیا. اس کے بعد کہا باتیں ہیں کہ لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ طیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہے عند احلامہ عند احرامہ وعند احلامہ قبل یطوف البیت، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں ان دو ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگایا جب آپ احرام باندھ رہے تھے، اور جب احرام کھول رہے تھے بیت اللہ کی طواف کرنے سے پہلے میں نے آپ کو عطر لگایا، خوشبو لگائی. اب دو باتیں پیش کر دی، ایک طرف امیر عمر کا فیصلہ پیش کیا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا. اب یہاں عقیدت کو نہیں چلاتا سالم، اس کا پوتا یہ عقیدہ نہیں چلاتا اپنا، بلکہ وہاں جو بات حق ہے وہ کہہ دیتا ہے. میں نے کہہ دیتا کہ بات تو واقعی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، لیکن امیر عمر جیسا آدمی وہ ہم سے زیادہ حدیث کو جانتا تھا، حدیث کا علم بالکل اس کو زیادہ ہے، ہم اس کے مقام تک نہیں ہیں، لہذا ہمیں تو اس کی بات ماننی، یہی تو کہا جاتا ہے ہم پر جو غصہ نکلتا ہے وہ اسی بات پر مخص خیر والے ہاں نے سننا پڑا نہ کہتا ہوں جس سے پاس حق گناہ دے گا، ہمارا اور کوئی گناہ نہیں، صرف یہی گناہ کہ ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو واجب الاحترام جانتے ہیں، سمجھو کسی کے امامت، کسی کی فضیلت، کسی کی بزرگی، کسی کے اجتہاد کے ہم منکر نہیں ہیں، کسی کے علم اور فضل کے ہم منکر نہیں ہیں، سب کے قائل ہیں، لیکن کثرت ہی ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اور یہ فرق، مثال دے دوں میں آپ کو، دنیا میں دو آدمی لڑتے ہیں تیسرا درمیان میں سالس ہوتا ہے، ہے نا، یہی بات ہے۔ جتنے ائمہ دین ہیں ہم ان سب کو امام مانتے ہیں، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جہاں کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی اختلاف ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج مانا جائے، اس میں کیا برائی؟ کیا ائمہ کی اس میں توہین ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہے، ہم اس وقت سالس مانے اور کسوٹی مانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں برائی کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا برائی ہے؟ اگر ہم کہیں کہ دونوں کے درمیان میں معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جائے، سالس کو سمجھا جائے، تو کیا برائی؟ کوئی برائی؟ بارہا سالم نے اپنے دادے کی بات پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا، اب جواب کیا دیتا ہے؟ فسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق وان تتبع، بھائیو تابع داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، نہ باپ یا دادے کی۔ یہ ہے مسلمانوں کا مذہب، جو معیار ہے وہ ہے وہی راہی، اور کسی میں کسی کو یقین نہیں، نہ کسی امام کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی فقیہ کو، نہ کسی مجتہد کو، اپنی بات میں یقین کسی کو نہیں ہے، اپنے فہم کے مطابق وہ خدمت انہیں کی ہے، خدا کو رضا لکھ دے، اپنے فہم کے مطابق، اپنی ایمانداری کے ساتھ، اپنے تقوی اخلاص کے ساتھ انہوں نے مسئلہ مسائل بتائے جن کا ان کو بدلہ ملے گا نیک انشاءاللہ، لیکن یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جو میں نے کہا ہے وہ حق ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب کوئی فتویٰ دیتا تھا کسی مسئلے کی بابت، اسے سوال ہوتا تھا، جواب میں تو یہ کہتا تھا ہاں نومان یعنی نفس، بھائی یہ اپنا نام لے کر، بھائی یہ نومان کا خیال ہے، نومان کی سمجھ، وہذا احسن ما قدرنا علیہ، اپنے علمی بساط کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق جو اچھی چیز ہمیں بہتر سمجھ میں آئی وہ ہم نے پیش کر دی، لیکن یاد رکھنا یہاں تک محدود نہیں، فمن جاء بأحسن من هذا فهو أحق، اگر کوئی اس سے اچھی چیز پیش کرے تو وہ دینا ہمارے تک قبول آنا محبوب نہ۔ گویا امام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو معیار نہیں سمجھا، بلکہ اپنے کے لیے معیار کس کو سمجھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی الٰہی، اپنے آپ کو معیار نہیں کہا کہ میں حق کا معیار ہوں، بلکہ میرے لیے معیار کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، میرے لیے معیار وحی الٰہی۔ سوال ہوتا ہے امام صاحب کے سامنے، امام شافعی کے سامنے، کہ آپ کوئی حدیث پیش کریں یا حدیث آپ کو پہنچے، آپ اس پہ عمل نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ یہ عقیدت کی بات، ہمارے امام صاحب کو حدیث ضرور پہنچی ہوگی، ہم سے زیادہ علم میں ہے، اس نے نہیں لیا تو اس میں کوئی نہ کوئی رولا ہوگا، سمجھے بات؟ امام شافی سے یہ سوال ہوا، چہرہ اس کا لال ہو گیا غصے سے، کہتا ہے ارایتنی خارج من کنیستی وطاع علی سنتی فلم آمن بالحدیث، اور سوال کرنے والا تو نے مجھے کسی گرجا سے نکلے ہوئے دیکھا؟ میرے گلے میں تم نے جمیے پہنے دیکھے کہ میں حدیث سن کر نہ بولوں؟ یاد رکھو گا ہوئی تو حدیث ان کو نامل بھی فسد ون شام زب آخلوں. ایک بات میں مجنون جب تم دیکھو کہ مجھے حدیث ملی بھی ہے اور میں نے پھر بھی اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر تم یہ گواہی دینا کہ شافعی دیوانہ ہو گیا, اس کی عقل نہیں رہی. مجنون وہ اپنے آپ کو معیار نہیں پیش کرتے تھے. امام مالک کا دو ٹوک فیصلہ ہے, حدیث پڑھاتے ہیں مدینہ منورہ میں اور کئی بار یہ کہتے تھے ما من احد الا وماخوذ من کلام محبوب الا صاحب هذا القبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر ایک کی بات سنی جائے گی, سننے کے بعد کوئی لی جائے گی کوئی چھوڑی جائے گی. ایسا کوئی نہیں جس کی ساری باتیں رد کی جائیں, ایسا بھی کوئی نہیں جس کی ساری بات قبول کی جائیں, جو صحیح ہوگی مانی جائے گی اور چھوڑی جائے گی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک طرح شاہ کر کے روزہ تھا کہ سر فرمایا اس کی بات جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی. اب فیصلہ دے دیا کہ میری خواہ کسی اور کی بات معیار نہیں, میرے لیے سب کے لیے معیار کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا وہ جو کچھ لے آئے ہیں. تو معیار کہا تھا کسی کو یقین نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلدن مالکاً ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا غیرہم ولا خذوا من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ. بھائی میرے پیچھے نہ لگنا, میری تقلید نہ کرنا, نہ مالک کی نہ شافعی کی نہ الاوزاعی کی نہ کسی غیر کی, بلکہ انہوں نے سب ایک ہی چشمے سے لیا ہے قرآن حدیث سے, تم بھی وہاں سے لینا. ظاہر کر دیا کہ معیار ہمارے لیے, معیار ہم سب کے لیے قرآن سنت ہے, لیکن ہم کسی کے لیے معیار نہیں. کسی کو یقین نہیں. آپ مشہور فقہ کی کتاب دو مختار اٹھا کے دیکھیے, دروغا کا نام تو سنا ہوگا آپ نے, دو مختار کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مذہبنا صواب یتمل الخطا و مذہبنا مخالفنا خطا یتمل الصواب. ہم جو کہتے ہیں ہمارا مذہب جو ہے وہ صحیح ہے مگر غلط ہو سکتا ہے, درست ہے مگر خطا ہو سکتا ہے. ہمارے مخالف کا مذہب جو ہے وہ غلط ہے مگر صحیح ہو سکتا ہے, غلط ہے مگر صحیح ہو سکتا ہے. گارنٹی نہیں دی کہ اللہ تعالی نے اپنے وحی کے لیے یہ کہا یہ حق تو ہے لیکن غلط ہو سکتا ہے, کہا بڑا گارنٹی دی ہے. وہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی سورۃ یونس کی پانچویں رکوع کی آیت, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ, تم سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سچ بتاؤ تو جو لے آئے واقعی حق ہے, جس کتاب تم دعوت دیتے جو بات تم سناتے جو احکام پہنچا جو واقعی یہ سارے حق ہیں؟ تو یہ کہنا تھا, یہی کہنا تھا کہ ہاں حق ہے غلط ہو سکتا ہے خطا ہو سکتا ہے. نہیں, تم عید ربی نہیں حق, تو کہتے ہیں رب کی قسم کی یہ حق ہے. تو حق چیز جو ہے وہ معیار حق کی ہو سکتی ہے؟ جو خود اس کے حق ہونے کا یقین نہیں, جس کے حق ہونے کا خود ہی یقین نہیں, بھلا وہ کسی حق کا معیار ہو سکتا ہے؟ کبھی. اور سنیے اسی امیر رضی اللہ عنہ کا ایک تیسرا واقعہ, اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا. آپ کے پاس شکایتیں پہنچی کہ عورتوں کے مہر بڑھ گئے, بات سمجھتے ہو نا, میرے کام دیا جاتا ہے مہر بڑھ گئے زیادہ, یعنی مانا کہ غریبوں کے لیے نکاح بھی مشکل ہو گیا. اس پر کنٹرول کرنے کے لیے خطبے میں انہوں نے کہہ دیا کہ تم زیادہ مہر لیتے ہو, جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ دیا ہے اس سے کوئی اور زیادہ مہر نہ لے, اگر زیادہ مہر ہوگا تو ہم اس کا ضبط کر کے بیت المال میں جمع کر دیں گے. یہ فیصلہ دے رہی وقت کا قاضی بھی ہے, امام بھی ہے, مجتہد بھی ہے, حاکم بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بھی ہے, جس کی زبان پر حق بولتا ہے بھی آپ نے مولانا سے سنا. علی منبر سے اتارتے ایک عورت سامنے آتی ہے, مرد تو کیا عورت سامنے آتی ہے, کہتی ہے جناب آپ نے یہ آج ایک کنٹرول کیا ہم پر, ایک حد لگائی, حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اگر آپ اپنی عورتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہیے دوسری شادی کرو, ہوتا ہے کبھی انسان کی زندگی صحیح نہیں ہے, یہ گھر نہیں چاہیے دوسرا کرنا ہے, کبھی اسی کافیات پیش آ جاتی ہے. اگر یہ آپ اس قسم کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, اس سے آپ خوش نہیں ہیں, زندگی آپ کی ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کو پسند نہیں ہے, آپ چھوڑنا چاہتے ہو, دوسری شادی کرنا چاہتے ہو, تو اس چھوڑنے والی کو جس کو چھوڑ رہے ہو اس کو مہر میں تم خزانے کا ڈھیر دے چکے ہو, ڈھیر سمجھتے ہو انداز, خزانے کا انداز دے چکے ہو, تو بھی اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں کر سکتے. بتائے عمر اللہ تو قنطار کی اجازت دیتا ہے تو روکتا ہے, تو ایک روایت میں ہے تو واپس چلا گیا منبر پر, کہتا ہے میری بات غلط ہے اللہ کا فیصلہ صحیح. ایک روایت میں کہ سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا, کہنے لگے کہ بعض النساء کا من عمر, عمر سے تو اور تم بولو زیادہ ہے, کہتا ہے میرا فیصلہ واپس, اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہوگا. تو معیار یہاں ظاہر مسلمانوں کی معیار کیا ہے, آپ جو حق کا معیار بدلے, حق کا معیار وہی الہی, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے پیش نہیں کرتے تھے, جو پیش کرتے تھے اللہ کی طرف سے. ایک مسئلہ ان کے سامنے آیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات رکھا اس مسئلے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی سوال آتا تھا تو آپ اللہ کے فیصلے کے بغیر جواب نہیں دیتے تھے, یا تو یہ کہتے کہ انتظار کرو اللہ کا فیصلہ آ جائے, اور یا پھر کہتے تھے اللہ حاضری. چنانچہ ایک سوال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیث ہے کہ زمین میں سب سے بہتر جگہ, بہتر حصہ اللہ کے ہاں محبوب حصہ کون سا ہے, زمین کا افضل حصہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا, میرے پاس اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں آیا, اب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا. جبرائیل آتے ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں, علیہ السلام بھی جواب دے مل مسئول انہا بعالم من السائل, کہنے حضرت مجھے نہیں پتا میں کیا فیصلہ دوں جب تک اللہ کا حکم نہیں, میں اللہ سے پوچھوں. اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بتلا دیا کہ عبد البقاء الارض اللہ المساجدہ, زمین کے وہ حصے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں, وہ ٹکڑے زیادہ پسند ہیں جہاں اس کی عبادت کی جائے, سجدہ کیا جائے, ذکر اللہ, مساجد کو مسجد کہتے ہیں, وہ جگہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کس چیز کو سمجھا؟ وہی الہی کو, چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا آپ کے فرمان و عمل کی شکل میں ہو, وہ ہے ہمارے لیے معیار. جتنی بھی ہماری باتیں مختلف ہیں وہ ساری اس طرح طے ہو سکتی ہیں, ہمارے اختلاف مٹ سکتے ہیں, ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں, ہم حق پر عمل کر سکتے ہیں, حق سے تمسک کر سکتے ہیں. اسی صورت کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دفن کا مسئلہ مشکل پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن کرے؟ کوئی کہتا ہے گھر میں، کوئی کہتا ہے عام قبرستان میں، کوئی کہتا ہے جدا قبرستان بنایا جائے، کوئی کہتے ہیں نہیں اصل آپ کا وطن مکہ ہے وہاں لیا جائے۔ غیر مسلم اس کی بھی رائے تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سامنے بیان دیا، اس نے اپنی رائے پیش نہیں کی، حالانکہ سب نے بڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی عزت یہ دیکھ چکے تھے، ان کا ان کی منزل اور مقام دیکھ چکے تھے کہ کہاں میں اسی عزت ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جس نے جو میرے ساتھ بھلائی کی میں ان کا احسان چکا چکا ہوں، مہرا دے چکا ہوں۔ صرف ایک ابو بکر صدیق ہے جس کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا، اعلی مقام تھا۔ مگر یہاں بھی اس جس نے ان اقوال کے درمیان اپنی قول کو نہ کرنے یا نہیں بنایا، ہاں سنو جھگڑو نہیں، اس مسئلے کے متعلق میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری رائے جو مان لو، اور یہ بات قریب قیاس ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی ایک بات پر اڑ جاتے تو صحابہ انکار نہیں کرتے، اتنی اس کی عزت کرتے تھے، اس کی مخالفت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس نے یہ اپنی عزت کا ناجائز فائدہ نہیں لیا، کیونکہ میرا احترام ہے، میرا ان کے یہاں مقام ہے، جو میں کہوں گا وہ منوا لوں گا، نہیں منوایا تو اس بات سے منوایا جو کہ معیار وہ اپنے لیے جانتا تھا، پوری امت کے لیے معیار جانتا تھا۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میرے پاس ہے، سب خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے کہ اب عدالت عالیہ کا فیصلہ آ گیا ہے، آخری فیصلہ، معیار ملتا ہے تو وہ کہاں جائے؟ کسی نے نہیں کہا کہ میری بات مانی جائے، سب نے کہا خاموش، جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے عمل کرنا ہے۔ مسلم رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس جگہ اس کو وفات دیتا ہے، اسی جگہ اس کا روح قبض کرتا ہے جو جگہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ نبی کی روح وہاں قبض ہوتی ہے جو جگہ اس کے لیے بہتر ہے، مناسب ہے، حالانکہ دفن وہی ہونا چاہیے، بس ثابت ہوا کہ جہاں آپ کی روح قبض اس گھر میں ہوئی ہے لہذا آپ کا دفن بھی یہاں ہوگا۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ سارے خوش ہوئے کہ الحمدللہ ہمارے پاس دین محفوظ ہے، معیار موجود ہے۔ آپ کو پتا ہے سمندر کے اندر واقعہ ہے، ابو بکر صدیق کے سجدہ کے سامنے، خلیفہ عمر کے سامنے ایک فیصلہ آیا، ایک آدمی نے اپنا دعویٰ دائر کر دیا، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ تیرے لیے اس بات کے لیے فیصلہ میں اپنے علم کے مطابق نہ قرآن میں پاتا ہوں نہ حدیث میں پاتا ہوں، سمجھ گئے؟ میں اپنے علم کے مطابق تمہارے اس مسئلے کے لیے فیصلہ نہ قرآن میں، تمہارا حق نہ قرآن میں پاتا ہوں نہ حدیث میں پاتا ہوں۔ اب یہ نہیں کہا کہ جی اب میرا خیال یہ ہے کہ یوں جا کے کروں، میں جانتا تھا کہ میری رائے کوئی معیار نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ لوگوں سے مشورہ کروں گا کہ جو ہماری اکثریت کی رائے ہوگی، ہماری اکثریت کا فیصلہ ہوگا وہی کہ جمہور کا فیصلہ ہوگا، معیار کی جو ہوگی وہ کر دیں گے، یہ بھی نہیں کہا، جانتے تھے یہ بھی معیار نہیں، یہ بھی کوئی معیار نہیں۔ بلکہ کیا کہا کہ میں صحابہ کو بلاتا ہوں، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے کسی کے پاس کوئی علم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بابت، کسی نے کسی کو معلوم ہو کہ صحابہ نے فیصلہ کیا، چنانچہ ایسے ہی کیا تو کسی نے ثابت کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ بھی نافذ کیا، الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے دین کو محفوظ کیا, ایسے آدمی کیے ہیں جو دین کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو نہ اپنے آپ کو پیش کیا نہ کسی اور کو, بلکہ حق بات کے لیے میں یہاں کس کی جانا, وہی الہی کو جانا. تو میرے دوستو, آپ پوچھتے ہو کہ میرا حق کیا ہے؟ میرا حق کوئی شخصیت نہیں, میرا حق کسی کا اتحاد نہیں, کسی کا تفقہ نہیں, کسی کی امامت یا پیری نہیں, کسی کا کسی کی عزت یا احترام یا مقام یا اس کا مقام جو ہے وہ معیار نہیں, کسی کا علم اور تفقہ معیار نہیں. معیار ہے وہی الہی, سب کے لیے سب کو وہی ماننا پڑے گا, سب کو وہی تسلیم کرنا پڑے گا, کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہوگا. صحابہ کے سامنے ایک مسئلے کا اختلاف ہو گیا کہ ایک آدمی جنبی ہے اس کو نہانا ہے, مہینہ رمضان کا ہے, نہانے سے پہلے فجر ہو گئی اور وہ نہا کے نماز سجا کے پڑھے گا, کیا اس کا روزہ بحال ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا کہ روزہ اس کا گیا, اس کو یعنی فجر سے پہلے نہا دینا چاہیے تھا. بعض نے کہا کہ نہیں, روزہ ٹھیک ہے, کیا نماز اس نے نہا کے پڑھی, ہاں روزے کا مسئلہ اس کے لیے ضروری نہیں. آخر بس چلی, بس صحابہ ایک طرف ہوئی, بس صحابہ دوسری طرف ہوئی. آخر فیصلہ کیا ہوا کہ چلو جی بیٹھو, اب اکثر کی جو رائے لے لیں, جو جمہور ہو وہ لے لے, جس طرح زیادہ ہو یہ بھی نہیں کیا, جس طرح کوئی زیادہ عالم ہو, زیادہ عالم ہو, بڑا امام ہو, اس کو لے لے. تم صحابہ سارے امام تھے, ہمیں کسی کی امامت میں شک نہیں, وہ سارے امام تھے اور امت میں یہ پہلے امام تھے. اس کے بعد قیامت تک امام آتے رہے آتے رہیں گے, کوئی امام اس کے مقام ان کے مقام کا نہیں, ان کے مقام کا کوئی امام نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہم میں بڑا امام ہے اس کی بات مان لو, یہ بھی نہیں کہا. اچھا بھائی قرآن دادی کہیں, یہ بھی نہیں, مشورہ کہیں, کچھ نہیں. کیا تو یہ کیا کہ ایک دو صحابیوں کو بھیجا ازواج مطہرات کے پاس, جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس مسئلے کے بارے میں پوچھ کے آؤ کہ آپ کا حکم کیا ہے. جب یہ فتویٰ جا کے ام سلمہ ام المؤمنین سے پوچھا گیا تو انہوں نے جو مسئلہ بتایا اس کا معنی تھا روزہ اس کا بحال ہے, نہا جا کے نماز پڑھے, روزہ اس کا صحیح. سب سہارا متفق ہو گئے, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا, کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی, سب نے الحمدللہ کہا کہ ہمیں وہی الہی کا فیصلہ مل گیا. یہ ہے میرے دوستوں میں, یا کیوں کہ حاکم اللہ, باقی سارے محکوم ہیں. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, تمہارے اختلاف کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا, کیوں تم اس کے بندے ہو, تم اسی کا حکم چل سکتا ہے, اسی کا قانون نافذ ہو سکتا ہے, کسی اور کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کس کو مقرر کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع, جو ان کے عہدے مطلع, ان میں ایک عہدہ شاید بھی ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, ہے نا, ہم نے شاہد بنا کے بھیجا ہے. شاہد کی معنی ہے گواہ. گواہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ گواہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ مدعی کی بات کو یا صحیح کہے یا غلط کر دے, یہی بات ہے نا. گواہ کا کام ہے کہ مدعی کی بات بیان دے, آپ اس نے جو دعویٰ کیا وہ یا ثابت ہو جائے یا جھوٹا ہو جائے. تو واضح کہہ دیا اللہ نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہ ہے امت کے لیے, ہر ایک عمل کے لیے تیری گواہی کی ضرورت ہے. ساری دنیا کے علماء ایک مسئلے میں اکٹھے ہو جائیں, ایک فتوے میں جمع ہو جائیں, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود نہیں تو عمل باطل ہے. واقع نہیں ہو سکتا. کسی کا عمل، کسی کا قول، کسی کا فتوی، متحد کا فیصلہ، ان سب کے لیے گواہی چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے آپ کی عملی گواہی ہو یا قومی گواہی ہو، آپ کا حکم ہو یا آپ کا عمل ہو، یہ ہے آپ کی گواہی، چاہے وہ کسی کو سچا کر دے کسی کو جھٹلا کر دے. اگر دو باتیں سامنے آتی ہیں، تین باتیں، چار سامنے آتی ہیں، پانچ سامنے آتی ہیں، تو یہاں دیکھنی پڑے گی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس طرح گواہی آپ کی ہے وہ بات صحیح ہوگی، باقی جو ہے وہ غلط سمجھ جائیں گے. یہ ہے معیار. اللہ نے شہادت پر کیا ہے، اس کی شہادت چاہیے. صرف فتویٰ کافی نہیں، صرف ہمارا قلم کافی نہیں، صرف فیصلہ کافی نہیں، لیکن اس کے لیے شہادت بھی چاہیے. ہمارے فیصلے دعویٰ سے اوپر حیثیت نہیں رکھتے. ہم کتنے ہی اعلیٰ مقام کو پہنچ جائیں، مگر ہمارے فیصلے، ہمارے فتوے دعویٰ سے اوپر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور دعویٰ کے لیے گواہی ضروری ہے، بغیر گواہی کے دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. تو میرے دوستو، بات اصل یہ ہے کہ میں یہاں آپ پوچھتے ہیں تو میں یہاں ہے وہی لاہی. وقت کیونکہ تھوڑا ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لیتا، بس اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ہم ٹھنڈے ذہن سے وہی الہی پہ غور کریں تو ہم حق کو معلوم کر سکتے ہیں اور متحد ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس، اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کو لوگ فتنہ کہتے ہیں. یہ پرانی بات ہے، ابو الفضل جوہری بڑے محدث گزرے ہیں، اس کے خلاف حکام کے سامنے شکایت گئی کہ جی انہوں نے نئے نئے مسئلے نکالے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ہمیشہ شکایت. پھر قدرتی طور پہ شیخ صاحب کا اثر حکم حاکم پر تھا، اس کی عزت کرتے تھے زیادہ، اس پر اقدام کرنے کے لیے جرت نہیں کرتے تھے. آخر شکایتیں ایسی آئیں کہ ان کو خطرہ ہوا کہ یہاں پہ فتنہ ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی، آخر انتظام سنبھالنا ہے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو، ہم کسی عالم پر کوئی قدم اٹھانا یا پابندی لگانا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن آپ کی ان شکایتوں کے بدم اتنا کرتے ہیں کہ تم اپنے علماء کو جمع کرو اور محمد شیخ صاحب کو بلاتے ہیں، ہمارے سامنے مناظرہ ہو جائے، اگر آپ نے ان کو غلط ثابت کر دیا تو ہم اس پر پابندی لگائیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اکثریت پہ ناز تھا، اکثریت پر فخر تھا. شیخ صاحب کو اطلاع مل گئی کہ تیرے لیے یہ باتیں بنی ہیں. جب اس کو بلایا آیا تو یہ بھی آ پہنچے. اس وقت کلیسوں کی آستینیں بڑی کرتے تھے، چوڑی بہت، مشادہ جس میں کتاب اندر آ جائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک آستین میں قرآن مجید کا نسخہ ڈال دیا، دوسرے آستین میں صحیح بخاری کا نسخہ ڈال دیا. وہ ہمیں پہنچ گئے، کہا دیکھو شیخ صاحب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا مقام ہے، یہ ہے، لیکن آخر انتظام بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم بھی وہ بھی سنبھالنا بھی ذمہ دار ہیں اس کے. اب فیصلہ یہ ہوا، آپ کے خلاف شکایتیں بہت ہیں، لہذا آپ کا ان مولوی کے ساتھ مناظرہ ہونا چاہیے. صاحب انہوں نے کمرہ بھر دیا مولویوں کے ساتھ، اور اگر ان میں کوئی بات آپ کی باطل کر دی تو آپ کو چھوڑنی پڑے گی، ورنہ ہم مجبور ہوں گے قدم اٹھانے پر. صاحب بادشاہ سلام میں حاضر ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. پوچھا دو کتابیں ہیں، ان دو کتابوں کے تحت میری جو بات یہ غلط کر دیں گے میں آپ کے سامنے چھوڑ کے اٹھوں گا، اس سے باز آ کر تو میں کہ اٹھوں گا. اگر اس میں غلط نہیں کیا تو میں مجبور کیوں کہ کون سی دو کتابیں ہیں؟ بسم اللہ کر کے نکالا جی حضرت، کیا ہے یہ قرآن کا علم؟ کیا ہے صحیح بخاری؟ ابھی بات ہی پوری نہیں تو سارے مولوی چلے گئے، کمرہ خالی ہوں گے. قرآن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، سمجھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. جب انہیں کہا جائے گا کہ آؤ بیٹھ کے قرآن اور سنت کو درمیان میں رکھ کے فیصلہ کریں، تو جو صحیح معنی میں مومن نہیں ہے زبان کے مومن، وہ بھاگ جائیں گے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اولئک هم الصادقون. فرمایا باقی جو سچے مومن ہیں ان کو جب یہ دعوت ملے گی کہ آؤ کہ قرآن سنت کو درمیان میں رکھ کر اپنے اختلافات کو ختم کریں, تو کہیں گے ہم نے سن لیا مان لی, سن لیا مان لی. تو بھائی اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ قرآن سنت کو اپنا معیار جانے اور اسی سے حق کو سیکھیں اور اسی میں قائم رہیں. جو بات قرآن حدیث ہمیں چھوڑا ہے ہم چھوڑنے کی تیار ہیں, جو قرآن اس بات ہمیں منوائے ماننے کی تیار ہو جائیں, اللہ سے یہی توفیق مانگتے ہیں اور اسی عمل اور عقیدہ پر قائم رہنے کی توفیق مانگتے ہیں اور یہی امید ہے کہ اسی عقیدے پہ ہمارا موت ہو اور اسی عقیدے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا میں ہوں باہر ہوں کافی آپ سیکھ پھر میرے بچے دکان اتنا سب اپنے کمبار مینو یہ کہتے کہ تم واپس آ جا, اکثریت جہی ہے نا وہ ساڈی ہے جی, تو ایک تیری بات نہیں چلنی تو ہے اندر واسطے اصل تو تیرے جانے مطلب اپنے آدمی ہیں نا کہ لوگ مذاق کر رہے ہیں ایسا مطلب کام نہیں کرنا چاہیے. پھر ساڈا حق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے کوئی گلم آ رہے ہیں. لیکن میں نے مثال بھی دسی ہے میں کہ تم نورانی نے بھی کدے لیا پہلے انہوں نے کر تو دوسرے کلمے نے ترجمہ چینج کر کے دسے یا پانچ وقت نماز پڑھنے تو اتا یاد پڑھنے کہ میں وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے اور رسول اللہ ہے جی. تو اس نے باوجود بھی وہ کہتے کہ بھائی پھر پندرہویں سپارے کی سورت بنی اسر اس نے بھی چاہے میں پڑھ کے وہ بھی ان قرآن سارے سارے لیکن وہ آنے اصل قرآن وہ مطلب وہ اپنا ہوا اور میں انہوں نے بھی لکھا میں خود اکھی نہ پڑھیا میں دیکھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیارے حبیب تو دس دینا لوگوں کو زمین اوپر رشتے چلتے آتے نا نوری چلتے آتے تو میں اوپر نوری رسوں گا اور بشورے تو بھی بشورے اور بشوری رسول لاسا ہے جی اور باقی رسول بھی جڑے بشور سے اس واسطے تو بھی بشور اللہ نے پتہ سے بھائی چودہویں صدی آسی تو لوگ کرتی سارے اکثریت ہے جی. اس نے باوجود بھی وہ پھر تھرولنے شروع کر دیے نور ہے نور ہے. ادھر میں پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا قرآن نے جو دوسری نہیں ترجمے جتنا اللہ بے راہ شاہ لکھے انہیں انہوں میں مطلب لکھا کہ نوری رسول انہوں پہلے میں دیکھا اس قرآن لکھا لیکن جی اصلیت ادھر ہی نہ چینج کر سکتے ہیں جی. اچھا پھر ٹھئی اسپارے پھر کڈیا کہ نور تو ایک دفعہ لکھا میں کہا اتنا نور نور نہ مطلب بنا نور ایک قرآن بھی ہے ہاں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ وہ مینو یہ کہتے کہ میں کہنا کہ بھائی ایک قرآن بھی لکھا بشورے کوئی اس نے گل بار بار آرگومنٹ کر رہے ہیں گناہ نہیں ہونا سنی مطلب میرا مطلب کہنے کا میں یہ کہنا کہ میں تو لوگ کہتے بھائی یہ گل تو پوچھنی نہیں جانی نہ کوئی ہونی ہے کہ پوچھا ہونی نہ کچھ نہ کہا تو اس واسطے اس گلوں اکثریت کی بات تو آپ سمجھو کہ خود جائیں جی اکثریت کوئی چیز نہیں جی حق جو ہے وہ چاہے ایک ہو حق ہو رہا ان کا یہ کہنا کہ تم ادھر آ جاؤ آپ نے جب حق قبول کیا حق قبول کرنے کے بعد واپس جائیں گے تو اللہ کو بچائے تو بستا اللہ بچائے اللہ آپ کو بچائے ثابت قدم رکھے ان کو بھی اللہ ہدایت دے یہ کہیں گے ان کو بھی اللہ ہدایت آپ ان کے ساتھ سختی کا تعلق بتا نہ کریں مٹھاس ان کو سمجھاتے رہیں. اس سے دو باتیں ہوں گی ایک تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو یا کسی نے کسی کو ہدایت کر جائے آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے جی اگر یہ نہ ہوگا تو کم از کم اللہ کے سامنے تو اپنے فرض کو حد ادا کر چکا ہے جی سمجھو دو بات رہا یہ مسئلہ ہو تو فرانس میں واضح ہے جی سادی سی بات ہے آپ اپنے ملک میں سادات بہت ہیں سب ہیں جی سید بہت ہیں پنجاب میں سندھ میں شیم چھوڑو سید جو کہلاتے ہیں پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں سب میں سید بہت ہیں. اگر اس کو اولاد مشرف ہیں کس کے اولاد ہیں اب یہ سوچنے کی بات ہے. اب ان سے پوچھیں تو وہ سادات کس کے اولاد ہیں. جب شیعہ اور سنی لڑتے ہیں شیعہ اور سنی لڑتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو حق نہیں ملا رسول اللہ کو ویسا ان کو نہیں ملا ان کو آپ کہہ سکتے بیوقوف کس کا کس کی بیٹی کس کا کون تو نور تن ان کو بیٹی ہو سکتی ہے ان کو سب پتہ ہے لیکن پتہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن پتے ہونے کے بعد بھی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں مٹکے میں پانی پڑا ہے مجھے پیاس لگی ہے برتن بھی پہ پڑا ہے ہاتھ بھی مجھے نہیں لیکن اللہ نصیب نہیں کرتا میں نہیں پی سکتا سمجھائی بات. تو قرآن مجید موجود ہے حدیث موجود ہے اس کے بعد بھی کوئی چیز ہو سکتی اس کے بعد کوئی بھی حدیثیں موجود ہیں قرآن موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں بھی کی ہاں آپ کے ازواج طلاق بھی تھے آپ کے اولاد بھی تھے آپ کے رشتہ دار بھی تھے ماں باپ تھے یہ سارے نور کے تو نہیں ہوتے یہ ہوتے ہیں انسان کے. اب انسان نہیں تو کس کیا کہو گے ان کو قرآن سب موجود ہے اور کسے انکار کر سکو گے یہ تو انکار ہو ہی نہیں سکتا. باقی جو نہیں مانتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے آپ کا کام ان کو آئے کے سناتے جاؤ ہدایت اللہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے کہ اتنی کوشش کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں آئے بات اللہ نے یہ کہا ان اللہ تبدی من حبی اللہ ان شاء اللہ اتنے اختیار میں جس کو چاہو ہدایت کرتی ہے اللہ کیا رہا جو یہ آئے پیش کرتے ہیں تو پھر باپ دادے نہیں کہتے کہ دادا پردادا اتنا نکل گیا ہوگا لیکن داد پردادا یہی طریقہ کافر ہوگا تھا انا وجدنا آبانا علی امۃ عصا مہتدون ہم نے اب آپ اجداد کو اس طریقے بھی پایا ہے اسی راستے بھی چلیں گے ہم نے ان کو حق پہ پایا ہے. قرآن کو جواب دیتا ہے یہ بات غلط ہے حق جو ہے وہ حق ہے اور کام اللہ آپ دادا کیا جانتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے اگر تمہارے پاس برہان ہے ثبوت ہے ہاتھ برہان ثبوت پیش کرو اگر ثبوت نہیں کسی نے کہا کیا جاتا یہ ساری باتیں غلط ہیں آپ نے کھایا یہ جب بیٹھتے ہیں واضح کرنے تو رسول اللہ کھانے میں یہ سنت تھی آپ کو یہ پسند تھا آپ کو یہ کھانا پسند تھا آپ یہ کھاتے تھے یہ نہ کھاتے تھے اس طرح کھانے کا حکم دیا کہ وہ آپ بشرین کے کھاتے کیا تھے آپ وضو اس طرح کرتے تھے آپ وضو کسی کرتے تھے اس کو کیسے وضو کی تھی وضو کا پروٹین نہ پہنچاتا نہ پیشاب کرتا نہ پخانا کرتا نہ کچھ کرتا ساری باتیں انسان کروں کے خلاف ہے کون قبول کرے گا اس کو پھر نص قرآن پھر نص حدیث کوئی ایک حدیث ہو بے شمار حدیثیں ہیں مسلم صحیح میں مسلم ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر پڑھائی راوی کو شکل دو رہی اثر ہے چار آدمی جا غلطی سے بھول گئے پانچ پڑھنے پڑھ گئے سلام پھیرنے کے بعد بتایا کہ آپ نے پانچ پڑھی کہا کہ نہیں اپنے آپ پانچ پڑھی تصدیق بتا میں سر سو کا دے دیا بعد نہیں لوٹائی تو آپ نے گھمایا کہ ان نمانا شرم مصر کو میں تمہاری طرح انسان انسا کما تن سوں گی تم کو بھول مجھے بھولو تھی پتہ رسی تو سکتے تم یاد دیا دلایا کرو آپ نے واضح کر دیا کون انکار کر سکتا ہے اس کو ہم تو شکر لانا پڑتے نماز ہوگی اس شخص کی اشد اللہ محمد عبدہ رسول نماز ہوگی کلمہ اشد اللہ اللہ شمع عبدہ رسول کلمہ ہمیشہ پڑھتے ہیں یہ تو ایمان کا کلمہ ہے اس کو عبد ماننا ہی ایمان کا جز ہے غیر تو ایمان ہی نہیں رہتا اس کے پیچھے باقی یہ کہنا کہ یہ آج مائی تک میں کتاب من اللہ نور و کتاب من سواد میں پائے گی آپ پیش سال پیش پائے پیش کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے اس میں یہ بات نہیں ہے دیکھیں اب آپ غور کر کیجیے قد جاءک من اللہ نور و کتاب مبین یہ ہے نور آیا اور کتاب مبین آیا یہاں وا کی معنی اور کرتے ہیں وا کی معنی اب کلام میں اور بھی آتی ہے یعنی بھی آتی ہے وا کی معنی اور بھی آتی ہے یعنی بھی آتی ہے یعنی کی مثال میں آپ کو دوں سورۃ ہجر میں فرمایا تلک آیات من کتاب و قرآن مبین یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی اب قرآن مبین دوسرا ہے کتاب دوسرا ہے یہی آیت نمل میں اس طرح ہے تلک آیات من قرآن کتاب مبین یہ آیت قرآن کی ہے اور کتاب مبین کی ہے وہاں کا یہ آیت کتاب کی اور قرآن مبین کی چیز ایک ہی ہوا استعمال کرنا یعنی کے استعمال کیا یہاں دیکھا کہ وہ اور ہے یا یعنی ہے اگر اور ہے تو پھر مانا یہ دوسری چیز بنی قرآن نہیں اگر یعنی ہے تو مانا تو وہی ٹھیک ہے اب ہم قرآن کو خود دیکھتے ہیں پہلی چیز یہ دیکھو کہ نور کا لفظ قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے اس نے قرآن کیا کہا ہے کس کو نور کہا ہے یہ سورۃ نساء کے آخر کو فرمایا یا الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگوں تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے ہم نے نور کو نازل کیا یا کیا ہے کیا نور کو نازل کیا کیا ہے اچھا اس کو بھی چھوڑیے اور دوسری جگہ فرمایا فالذین آمنوا بہ وازعوا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک المفلحون جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس دین کی مدد کرتے ہیں, اور اس نور کو مانتے ہیں جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے, تو وہ کامیاب ہوتا. دوسری چیز ہوگی. اچھا, تب اس کے سے علاوہ تیسری واضح آیت اور سورۃ تغابن میں 28ویں پارے سورۃ تغابن میں آیت ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. تین چیزوں کو مانتے ہیں, اللہ کو مانو, اس کے رسول کو مانو, اور جو نور ہم نے بھیجا اس کو مانو. اب نور تیسری چیز ہوگی. تو نور قرآن ہے, جو قرآن کے معنی میں استعمال کیا ہے. اب قرآن سے معنی چھوڑ کر کسی اور سے پوچھے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس آیت کو آگے پڑھیں, اسی آیت میں خود وضاحت ہے. اگر یہاں مانا اور کہیں تو چیزیں دو ہو جائیں گی. نور کتاب میری, نور بھی آیا, کتاب بھی آیا, دو چیزیں ہو گئی. اگر اور مانا کرتے, اگر یہ نہیں کہیں گے تو ایک ہوگا. ٹھیک ہے, تمہارے پاس نور آیا یعنی کتاب ہوگی, ہے نا, یہ ہے یعنی کی مانا ایک ہو گیا. اگر تمہارے پاس کتاب آیا اور نور آیا, یہ ہو گئی دو. ہاں, اب دیکھو قرآن خود اس کو ایک بناتا ہے, دو بناتا ہے. ہاں, اگر قرآن ایک بنایا تو مانا یعنی وہی صحیح ہے, اگر قرآن نے دو بنایا تو مانا وہ صحیح ہے. اب اس کو پڑھو, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. یہ یہدی بہ کا ضمیر ایک ہے, اس ایک سے خدا تم کو ہدایت کرتا ہے, نہیں تو ہوتا یہدی بہما, ان دونوں سے. قرآن ایک کر دیا. اب قرآن خود, قرآن خود تفسیر ہے, کتاب و احکام تعالیٰ سے فضمت رکھے, قرآن خود قرآن کی تفسیر موجود ہے. لہٰذا یہ بات یہاں نہیں چلے گی. اس طرح جو چیزیں یہ پیش کرتی ہیں سب ان کی بات غلط ہے. اچھا, پھر نور کا لے سے فائدہ کیا ہوا تھے, تھوڑی دیر کے لیے. وجعل القمر فیہن نورا, چاند کو اللہ نے نور بنایا, اس کو بھی نور کہا. اب چاند افضل ہے یا تم افضل ہو؟ انسان افضل. قرآن سورج چاند تو ہمارے تابع خدا نے بنایا, تو اسے فضیلت کیا ہوگی, فائدہ کیا ہوگا یہ بتا. اچھا, آگ کو نور کہا گیا ہے, جو پتی جلاتے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, آپ گا گئے ہوئے سعودی میں, اس کو کیا کہتے ہیں آدمی, نور کا, نور کہتے ہیں. ہاں ہاں, کوئی مکان خرید کرتا ہے, کرائے پہ لیتا ہے, تو بیت کا نور روشنی ہے, پتی ہے, روشنی کو. اب اگر روشنی رسول روشنی ہماری خاتون ہے, رسولوں کی شان گھٹا رہی ہے, اسے کیا فائدہ ہو, نور گھٹ بھی ہوتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ انسان ہے, کوئی انسان اس کے برابر نہیں, مطلب کوئی مخلوق اس کے برابر نہیں. خلاص, سب مخلوق میں اعلیٰ ہے, وہ خالق نہیں, مخلوق ہے, مخلوق ہونے میں سب سے شریک ہے. اور شان اسی آیت کے اندر واضح کر دیا, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, میں ہوں تمہاری طرح انسان, انسانی حالات میں, لیکن وہی میرے پاس آتی ہے, لہٰذا مانا میں تم سے ممتاز ہوں, سب کو میرے پیچھے چلنا ہے, کوئی میرے ساتھ آگے نہیں ہو سکتا ہے, نہ کوئی امام, نہ کوئی ولی, نہ کوئی, سارے ختم ہو گئے میرے پاس, حکم آتا ہے, سارے مذہب ختم ہو گئے, سارے فرقے ختم ہو گئے. بے شک, یہ اصل مطلب. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کہوں گے تو معاملے ختم کر دیا. پھر اگر نور ہوتا تو فرشتے کیوں نہیں اللہ بھیجے, فرشتے کیوں نہیں بھیجے, پھر آپ کو سکھاتا کیا, فرشتہ سکھاتے کیا, سوا ذکر اللہ نماز کچھ نہیں سکھاتے, نہ وضو کا مسئلہ سکھاتے, نہ نکاح, نہ طلاق, نہ معاشرہ, یہ تمہارا فرض ضرور کام کرتے ہی نہیں, نہ ان کا وضو ٹوٹتا ہے, نہ ان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے, نہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. حلال حرام, یہ حلال حرام کے مسئلے, طلاق نکاح کے مسئلے, معاشرے میں بیشرا کے مسئلے, وضو غسل, کوئی مسئلہ ان کو بلود ہوتے کہ نہیں, پھر تمہاری انسانی زندگی تمہاری ختم ہو جاتی. یہ تو اللہ کا کرم ہے. تم کا احسان, خدا اس کو احسان جتلاتا ہے کہ تم میں سے رسول بھیجا جو تم کو سمجھا سکے. سمجھا بات ہے, تو یہ ساری بات یہ کہنے کی ہے, اس کو کوئی حیثیت نہیں. تو پھر میں نے دوسرے کلمے کا مطلب بتایا انہیں, وہ کہتے ہیں کہ مکے والے کہہ سکتے ہیں, نقطہ سے پہلے کہتے ہیں کہ خدا کہہ سکتا ہے کہ بشر ہے, مکے والے کہہ سکتے ہیں بشر ہے, شیطان کہہ رہا ہے بشر, ہم نہیں کہہ, ہم نہیں کہہ سکتے. ابھی یہ دیکھیں, کے ساتھ یعنی اللہ شیطان کے, شیطان اللہ کے موافق ہے, تم اس کے مخالف, شیطان سے برے ہو تم, شیطان اللہ سے موافق ہے, تم یہاں شیطان سے برے ہو, اللہ سے ملو. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات ہے بھائیو, اللہ سچ کہتا ہے جھوٹ سچ, تو پھر اب بات سچی ہوئی نا, جھوٹی تو نہیں ہوئی, پتہ نہیں انکار کیسے کرتی ہو, تم انکار کیسے کرتے ہو, جو اللہ بات کہتا ہے وہ سچی ہوئی ہے, جھوٹی تو نہیں, پھر تم انکار کیوں کرتے ہو, اللہ اکبر, اللہ اکبر کو جھٹا وہ خود جھٹا ہے, من استقو من اللہ قیل, اللہ حدیث سے زیادہ سچا کون, کسی کے پاس سچی ہو سکتی من استقبل اللہ حدیث تھا کس کے پاس زیادہ سچی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں آپ قرآن مجید کا ترجمہ مطالعہ کر تو دیکھتے رہیں بخاری شریف کا ترجمہ لے لیں انگریزی میں بھی شائع ہوا ہے اردو میں بھی شائع ہوا ہے آپ لے رہے ہیں اس کو لے لیں آپ پاس رکھیں روزانہ ایک حدیث مطالعہ کریں ایک دو آیت کا ترجمہ روزانہ دیکھیں یہ میرا کہا عرض مان لیں میں محنت کرتا ہوں تم کو ایک یا دو آیت روزانہ ترجمہ اس کا پڑھوں ایک یا دو سے ترجمہ روزانہ پڑھوں بس تمہارے لیے کافی ہے ایک سال میں پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں کیا فرق آتا ہے بس یہ ابھی نئے نئے جمعے میں آتے ہیں مستقل اسی میں نے کوشش دیا نا کہ تم یہ دو چیزیں بالکل ٹھیک ہوئے جی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 200 میل وہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے کیا بتایا وہ لڑائی کہیں ہو رہی کیا بتایا کہاں آئی پوچھو کہاں بات کہیں وہ مقدمہ پڑ رہے تھے کوئی صحیح بات اچھا کوئی بات صحیح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے واقعی کوئی صحیح نہیں چھوڑو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائی جو اللہ نے بتائی نہ تب اللہ ما یوحا الیہ سمجھو جو باتیں معلوم تھی وہ بتلا دیں جو نہ معلوم تھی مثلا یعقوب علیہ السلام نبی تھے ہاں جب وہاں سے مصر سے بچے کی قمیص لے کر نکلے تو اس کو یہاں خوشبو آ گئی لیکن اپنے شہر کے کنارے کے کنویں میں بیٹا پڑا رہا وہاں کیوں نہیں پتا لگا سمجھ آئے مصر سے وہاں وہاں ان کے شہر سے جب یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر نکلے تو یہاں خوشبو اس کو آ گئی میں یوسف کی قمیص خوشبو پا رہا ہوں ہاں جی اور دوسری جگہ پہلے میرے کنان شاہ جو ان کا اپنا شاہ تھا یعقوب علیہ السلام کا اس کے کنویں میں جب اس کو یوسف علیہ السلام کو ڈال کے چلے گئے اس کو وہاں یہ پتا نہیں لگا کہ یوسف کہاں پڑا انہیں کہا بھی اس کو بھیڑ کھا گئے نہیں پڑا ہے کنویں میں جھوٹ بولتے ہیں کہا ہے سر وہ پتا نہیں لگا جتنا اللہ جس کو بتلائے بتلا دیکھو نہ بتلائے نہ بتلا کئی باتیں آپ پتا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ معلوم ہوتا اب دیکھیے آپ اندازہ کیجیے آپ کے سامنے چند لوگ آئے یعنی رول و بنی زخوان کے لوگ آئے انہوں نے طلب کیا تھا حضرت چند آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہوں چل کے ہمارے پاس تبلیغ کریں کہ ساتھ ستر آدمی کچھ ہوں جو پڑھے ہوئے ہوں کام جانتے ہوں ہمارے ساتھ نہیں کریں ہم ان کی بات ہوتے ہیں آپ نے 70 آدمیوں کے ساتھ بھیجا وہ خواہش میں بات ہے 70 آدمی جو نہایت صالح لوگ اور قرآن پڑھنے والے رات کو تہجد پڑھتے تھے اور دل کو مجاہدین کی جھلکیاں استعمال کرتے ان مہین مہین آدمی ان کو آپ نے بھیجی جب وہ بیڑ مئو نے کنواں تھا وہاں ان کا کنواں بنا ہوا تھا وہاں وہ پہنچے پہلے ان کے آدمی موجود تھے جب یہاں پہنچے تو گھیرا کر 70 آدمی قتل کر دیا 70 آدمی کو قتل کر دیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ ہم کو یہ معلوم تھا یا نہیں اگر معلوم تھا تو مارا ایک کو اتنے آدمی اگر علم ہوتا تو بھیجتے وہاں خود کہتا ہے آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں کرتا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے ولو کنت عالم الغیب اگر میں غیب دان ہوتا تو لست اقساط من الخیر کئی باتیں میں خیر کی جمع کر رکھتا وما مسنی سوء مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی اب یہ کتنی تکلیف آپ کو پہنچی کئی دن آپ ان کی بد دعا کرتے رہے بھی عائشہ پر زنا کی تہمت لگ گئی بخاری کا واقعہ ہے منافقی نے تہمت لگا دی رسول اللہ خام 40 دن تک یا کچھ زیادہ گئے کچھ کم دن گزر گئے کوئی پتہ نہیں تھا جب تک قرآن نازل ہوا کہ یہ جھوٹے ہیں بی بی صاحب پاک ہیں اب مجھے بتاؤ کہ یہ غیب ہوتا تو پتہ نہیں لگتا ساری غلط ہیں غیب اللہ کی صفت ہے فقل انما الغیب للہ غیب فقط اللہ کی صفت ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمٰن الرحیم وہی ایک اللہ وہی غیب جانتا ہے کوئی دوسرا اللہ ہے کوئی غیب جانتا کل لا یعلم فی السماء الغیب الا اللہ آسمان زمین سوا اللہ کے غیب جانتے ہیں یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں خود علماء حنفی ہے تمہارے حنفی اور مولوی سے پوچھے اگر کوئی آدمی نکاح کے لیے شرط ہے نکاح کے لیے دو گواہ شرط ہیں ہاں جی ہے نا جی اگر وہ نکاح کے وقت دوسرا شاز پیش نہ کرے یہ کہہ کہ اللہ اور رسول کا وعدہ کا نکاح ہوگا اسے پوچھو جو تمہاری فکر دیکھ کر مجھے بتاؤ تمہارا نکاح ہوگا کیوں کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا کیوں بلے کہتے وہ صرف کہیں کرنے سے کافر ہو گیا نبی نہیں لکھتے ہیں یہ کافر ہو گیا کیوں تم نے اعتقاد کا نبی غیب جانتا ہے کہتے ہیں ہر جگہ آدم نازل وہ کہتے ہیں سب تھے وہ بات کاٹ ہے جی سمجھو مولا علی کا لکھتا ہے شاہ کا جی یہ تو کفر ہے یہ عقیدہ کفر ہے یہ بات غور سے سنو ذرا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح میرے میں اللہ اس کے رسول گواہ نکاح تو نہیں ہوگا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا غیب جانتے حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے خدا نہیں لکھتے ہی. علماء نہیں خود لکھتے, وہ جو بھی اپنی فکر کیوں بلاتے ہیں, وہ تو پیٹ کے پیچھے ادھر ان کی فکر ادھر ان کی فکر ادھر ہم تو وسیلہ مانتے ہیں. مولوی صاحب وہ کہتے ہیں وسیلہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں جو وسیلہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, وسیلہ درمیان میں ماننا کیا یہ طریقہ قرآن نے سمجھایا ہے, رسول اللہ صاحب نے سمجھایا ہے, یا جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان میں سے کسی نے ایک نبی نے اس طریقے سے دعا سمجھائی ہے؟ قرآن میں بہت سی دعائیں ہیں, انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں اور فرشتوں کی دعائیں ہیں, صالح بندوں کی دعائیں ہیں, نیک عورتوں کی دعائیں ہیں, کئی لوگوں کی دعائیں قرآن میں ہیں. کسی ایک میں دعا ہے کہ یا اللہ فلانے کے وسیلے فلانے کے واسطے کسی میں ہے ایک دعا میں, تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ جو چیز قرآن حدیث میں نہیں وہ کہاں کیا حق ہو سکتی؟ پھر رسول اللہ کی کتاب الدعوات نکالی, ساری دعائیں آپ کی ہیں, رات کی, دن کی, سونے کی, اٹھنے کی, کھانے کی, پینے کی, بیت الخلاء جانے کی, نکلنے کی, وضو کرنے کی, وضو کے بعد کی, کئی دعائیں آپ سے منقول, کسی ایک میں دعا میں الفاظ ہیں, تو پھر یہ کہاں آیا؟ جو چیز اپنی طرف سے بنائے بیٹھے اس کو تو نہیں لے سکتے, اپنی طرف سے نہیں ہوگا. تو پھر کہتے ہیں کہ کتا مطلب ہے وہاں پہ پی رہے, وہاں پہ جاتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, 70 آدمی کو کتے نے کاٹا وہ ٹھیک ہو گئے وہاں سلام. کون کون کس نے ٹھیک کیا؟ 70 آدمی ہیں جی, ویسے وہ پی رہے کوئی مطلب ہے ادھر جاتے ہیں تو پھر جو ڈاکٹروں کے دعووں سے ٹھیک ہو گئے. ایک آدمی تھا دیوبندی, اس نے کہا کہ ادھر نہیں جانا چاہیے, کہتے ہیں کہ وہ تو مر گیا, اس نے بند کیا ہے ادھر جانے سے تو مر گیا. ٹھیک ہے, ایسے ایسے قیدے ہیں ان لوگوں. یہ تو بات ہی نہیں انہوں نے بنائی. میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے مرنے کا دن یہ مقرر نہیں تھا؟ لیکن امت راجو وہ دن مرنے کا مقرر تھا یا نہیں؟ اگر وہ جاتا تو نہیں مرتا, مرتا تو اسی دن جاتا نہ جاتا. اتنا فرق ہوا کہ جاتا تو بےمان ہو کے مرتا, نہ گیا تو ایمان بچا کے مرا, اتنا فرق. اگر یہ مرتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی بات کو کرو نا کہ وہ نہیں گیا تو مر گیا. میں پوچھتا ہوں کہ وہ اس کے مرنے کا دن مقرر تھا, کیا اگر وہ جاتا تو نہیں مرتا؟ یہ تو کوئی بات نہیں, مرنا جس طرح مرنا ہی ہے. یہ تین طلاقوں کا کیا مسئلہ؟ کیا مطلب کہتے ہیں تین طلاق؟ ایک مرتبہ تین بیک وقت. جی بیک وقت جتنی بھی طلاق ہے وہ رسول اللہ کے فیصلے کے مطابق ایک شمار ہوگی, اس کو ایک ہی سمجھا جائے گا, وہ رجوع کر سکتا ہے بشرطے عدت کے اندر. جی عدت گزر گئی بندے نے کہا ہوگا. وہ حلالہ جو نکالتے ہیں, حلالہ جو کہتے ہیں وہ غیر شرعی فیصلہ ہے. حلال رسول اللہ حلالہ کرنے والے کرانے والے دونوں پر عدالت بھیجی, متعدد حدیثیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, اور امیر عمر تو اس کو زنا کہتے بلکہ کہتے اس کو رجم کہیں گے ہم, سنگسار کہیں گے جو ہلالہ کہے گا. غلط ہے بات, شرافت ہلالہ کون سی شرافت ہے؟ کون سی شرافت ہے؟ بغیر برداشت کرتی مسلمانوں کی. سزا اچھا ٹھیک ہے جلا کرنا, اگر یہ بات نہیں پھر عورت نے کیا اس کو سزا اس کو تو اسے طلاق دیے, اس نے کیا گناہ کیا؟ لالا اسے کہو جس نے طلاق دی, مائی نے کیا گناہ کیا عورت نے چاہیے, اسے کیا گناہ کیا؟ صحیح بات صحیح بات, رحمت ہوئی پھر وہ پیر آتے ہیں تو اپنی چرپائی جو ہے وہ اوپر سیدھی رکھتے ہیں, تو وہ جو مریض ہوتے ہیں عورتیں ہوں گا وہ نیچے وہ جیسے ایسی ایسی خدا جس کو زمین کہتا ہے آپ کیا کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اس قسم کی بےعزتی رہی, خدا نے ان کو زمین کیا بس ہم کیا کریں؟ ہم کیوں تو کیا مطلب شاہ صاحب وہ ان کے پیچھے نماز تو نہیں ہوتی جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کی سنی ہوتی یہ سائے کے بارے میں یہ شور برپا کر رکھا ہے حضور کے سائے کے نہیں ایسے حدیث جی جی سایہ اللہ نے حدیث کا پیدا کیا ہے جی قرآن کہتا ہے ولِلَّهِ دوسرے حکم فرمایا کہ آسمان زمین کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے سجدے کرتی ہے ان کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ ساجد ہیں یا نہیں سب سے پہلا ساجد تو وہی سب سے اول سائدین تو وہی ہاں اب آئیے حدیث میں آپ کو حدیث میں کئی حدیث میں سائے کا ذکر ہے سب سے پہلے سنن نسائی حدیث ہے وہ جو جبرائیل نے آپ کی جماعت نماز پڑھائی تو اس میں ایک روایت میں ہے کہ آپ نے زہر عصر آپ نے اس وقت پڑھی جب آپ کی آپ کا سایہ آپ کے بہادر ہے جی سمجھ آئی بات ایک حدیث بس اب دوسری حدیث سنیے مسلم احمد میں اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ محترمہ سے ناراض ہو گئے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ناراض ہونے کا سبب بھی وہاں مذکور ہے میں مختصر حدیث کرنے بیان سکتا ہوں آپ اس سے ناراض ہو گئے کافی دن اس کے گھر میں نہیں آتے تھے پتہ بی بی صاحب فرماتی تھی کہ میں نا امید ہو گئی کہ آپ اب میرے گھر میں آئیں گے ہی نہیں میں نے آپ کا بستر جو ہے وہ بھی لپیٹ کے رکھ دیا پورا ہمیشہ ہوتا تھا کبھی کبھی آپ آئیں گھر میں بیٹھیں لیکن ہر بستر آپ نے میں نے طے کر کے ہم جی آپ کو اب آئیں گے نہیں ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا دیکھتا ہوں کہ اذان بالسل رجل مقبل کسی مرد کا سایہ میرے گھر میں آ رہا ہے نہیں کون میرے گھر میں آ رہا ہے اتنی وضاحت آپ جی سمجھ آئی بات جی آپ راضی ہو گئے میرے گھر میں بیٹھے دوسری حدیث تیسری اچھا تیسری حدیث کتاب شریعہ امام آجمی کے اندر ہوں اس کو جن کئی نے بھی ذکر کیا ہے حاضر احمد کہ آپ نے نماز پڑھائی لاز خصوص جس میں آپ کچھ پیچھے ہٹے اور کچھ ہاتھ بڑھائے کچھ صاحب نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے اس دیوار کے سامنے جنت اور نار دونوں دکھائی گئی جنت دکھایا اور حتیٰ ہے تو فی ذلی و ذلت یہاں تک میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا آپ کے سامنے سایہ ہوتا ہے جی اپنا بھی سایہ دیکھا آپ کا بھی سایہ میں نے دیکھا واضح حدیث ابھی کون کہا تھا سمجھا اس بات اچھا بڑا سایہ نہ ہوتا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بس لگانے کے لیے فائدہ کیا ہے جن نور ہے تاکہ اللہ کا حصہ بنے بتاتے ہیں کہ وہ نور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اس لیے ان کا سایہ نہیں تھا اب نور سورج نور ہے جی چاند نور ہے اس کے سامنے کوئی چیز آتی تو اس کا سایہ ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ سورج کا سایہ خود بھی وہ کہتے ہیں سورج یا چاند کا سایہ خود بھی اس کا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس سے تو سایہ بنتا ہے کیا پیغمبر سے سایہ بنتے تھے یہ ہمارے ساتھ بھی ایسی بات ہوئی وہ کہتے ہیں میں نے قرآن سے پیش کیا کہ ہر چیز اللہ کے آگے سب سجدے کرنے والے اب آپ نکالو ابھی سب کو یہاں سے کس طرح مستثنا کرو گے کوئی نہیں ابھی سے بنا سنا دیا کوئی نہ مانے اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے پھر کہتے ہیں کہ اوپر کیسے گئے ہیں اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے یہاں نہیں تھے کس کی طرح منہ کھڑے نماز پڑھتے تھے معراج اللہ نے کہا اللہ کا دعا من آیا رب الکبرا اپنی قدرت کی کئی نشانیاں دکھائیں ان کو ساتھ میں آسمان جنت نار وغیرہ منتہا جہاں تک چاہا لے گئے جہاں تک ان کی مرضی تھی لیکن اللہ نے چاہا تو یہ تو ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اس میں یہ ان کا شان ہے تو اس میں کیا بات ہے اس میں کیا آپ اللہ بن گئے کیا کیا اس سے چاہتے ہیں اس میں نور ہو گئے کیا اس سے کیا کیا مراد ہو لیتے ہیں معراج کا موقع تو میں کام نہیں کرتا مسلمان کوئی انکار نہیں کرتا جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو سہتا ہے حضرت معراج کا واقعہ تو دسنے ہو ایک جڑے مسیحی حضرات نے وہ کہنے نے معراج جو آسمان تے نہیں ہوئی مطلب زمین تے ہوئی ہے اصل بات یہ جو حدیثوں کو نہیں مانتے ہمارا حدیث پر ایمان ہے یاد ہم مانتے بس بات اتنی سی ہے قرآن اور صحیح حدیث میں جو کچھ ہے ہمارا اس پر ایمان ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو جگہ بھی کہتے ہیں کہ خالی رکھتے ہیں کہ ادھر بھی سوچے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں رسول اللہ ہوتے ہیں تو شاید امام ہو سکتا ہے بات سنو نا رسول اللہ سمجھ ہوتے کوئی امام ہو سکتا ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی امام کو مات کرتا ہے پکڑ کے اس کو کرنا ہے حضرت ایک سوال ہے کہ انسان کا انسان نور پر قادر ہے یا نور انسان پر قادر ہے؟ اللہ سب پر قادر ہے, یہ کہنا چاہیے. قدرت اس کو جو اللہ جس کو دے, جس کو اللہ قدرت دے, بس اللہ سب چیز پہ قادر ہے. سب چیز پہ قادر, کسی کوئی قدرت نہیں جس کو اللہ جس پہ قدرت دے. کبھی بھیڑ انسان کو کھا جاتا ہے, کبھی انسان بھیڑ کو مار جاتا ہے, کبھی شیطان غالب ہے انسان شیطان غالب آ جاتا ہے. یہ رب کی قدرت شو والا بات ہے, قدرت اس کے ہاتھ میں. یہ جو میت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فاتحہ پڑھتے گھروں میں, اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہے؟ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اب دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ فوت ہوئی, آپ کے اولاد فوت ہوئے, بیٹے فوت ہوئے, آپ کی لڑکیاں فوت ہوئے, آپ کی زندگی میں آپ کے رشتہ دار فوت ہوئے, آپ کا حمزہ چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. کسی کے لیے آپ نے نہیں کیا, کسی کے لیے کیا ہو تو بتلاؤ. جب آپ نے نہیں کیا تو پھر اس کو ہم کیوں سن سمجھے؟ رسول اللہ ہوں کے بعد ابو صدیق خلافت ہوئی, کسی نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نہ کسی اور مسلمان, کئی مسلمان شہید ہوئے امامہ کی لڑائی میں, کسی نے نہیں کیا. امیر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کسی نے نہیں کیا, عثمان علی رضی اللہ عنہ کی کسی نے نہیں کیا. بتاؤ کہاں سے ہم لائیں گے؟ رسول اللہ ہم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی ہمارے لیے مہربان نہیں آیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارا ایسا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو انتہائی تمہارے لیے مہربان ہے, تمہاری ہر بات جو مشکلوں پر شاخ گزرتی ہے اور تمہارے پر ان کو اتہائی حرص ہے کہ یہ نیک ہو جائے, تمہارے لیے ہر طرح خیر خواہ. ایسے آدمی نے ہم کو خیر خواہ کی چیز کیوں نہیں بتایا؟ اگر اس میں بھلائی ہوتی تو کبھی آپ نے چھپا دی. خدا کی قسم اگر اس میں کوئی ایک بھلائی ہوتی تو ہم کبھی ہم نے چھپا دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ دوائی مانگ رہے ہیں نا, اس میں بری بات کون سی؟ ٹھیک ہے, جس طرح دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی دعا مانگو, لیکن اس طرح ختم پڑھ کے ان کو بخشائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو کہاں سے لائیں؟ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے دین میں جس نے کوئی ایسا کام نکالا جو پہلے ہم نے نہیں کیا یا حکم نہیں دیا, وہ مردود ہے. بات رسول اللہ فیصلہ یہی بات گیاروں کی, تو عیسائیوں کی عیسائیوں کی رسم ہے, ان کی دے ماننی, دے ماننا عیسائیوں کی رسم ہے. یہ جو دوسرے جو مسئلہ ہے 20 ترابی کا اور 8 کا, یہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ثابت ہیں, 20 ثابت نہیں. 20 ثابت نہیں کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ نہیں, وہ بھی صحیح روایت ہے, صحیح روایت اس میں بھی 8 ثابت ہیں. اچھا, اور استاد صاحب ایک سوال ہے اسی سلسلہ میں. میں فتاوی رضویہ پڑھ رہا تھا اس کو, تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کفن پہ کچھ حجات یا کلمہ لکھنا چاہیے, اور یہ منسوخ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں لکھوایا ہے, اور یہ لکھ کے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لیے یہ وقف کیا تھا کہ میرے کفن پہ بھی لکھ دے گا. بھائی اس کا کسی روایت میں ثبوت نہیں, نہ امیر عمر سے, نہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, نہ کسی صحابی سے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابی فوت ہوئے, اپنے کسی پر نہ لکھا نہ لکھنے کا حکم دیا, نہ آپ کے زمانے میں لکھا گیا. یہ سب بات کی باتیں. لیکن یہ جو اس میں حوالہ دیا گیا, یہ حوالہ کس کتاب کا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث کا, بس ایسے ہی کہا ہے. حدیث کس کتاب میں؟ کتاب کا نام نہیں. بس خلاص, اسی باتیں, اس کا کوئی بنیاد ہی نہیں. اچھا, دوسرا سوال اس سلسلہ ایک اور ہے مرزائیوں کے بارے میں. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں, تمام مسلمانوں کا یہ متفق کا فیصلہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو ایسی صورت میں کیا ہم ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں؟ کاروبار یا دوسرا کام جسے دوسرے کافروں سے کرے, اس کسی کافروں کا سلوک کرنا ہے ان سے, کافروں کا سلوک ان سے کرنا ہے, مسلمانوں کا سلوک نہیں کرنا ہے. کافروں سے جس حد تک تم کو واپار اور تجارت اور میل کی اجازت ہے وہاں تک کی ہے, اس طرح اس سے زیادہ نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے. وہ بات اور ہے, ایک چیز جائز ہوتی ہے ایک افضل کے خلاف ہے, یہ تو بات صاف ہے, یہ الگ ہے. لیکن جواز کا مسئلہ ہے, کافر سے بھی تجارت کرنے کی اجازت ہے. بس اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ تو مسلمان کہتے ہیں, وہ بھلے اپنے کچھ بھی کہہ کر, ہم تو کافر سمجھتے ہیں, تو ہم ان سے سلوک وہی کریں گے جو کافر کے ساتھ کرنا چاہیے. ان کو چھوڑو, وہ کچھ بھی کہیں لیکن ہم ان کو جب کافر جانتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو کافر نے کرنا چاہیے. بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت کہ بھائی ہمارے پاس سکھ آتا ہے, ہندو آتا ہے, عیسائی آتا ہے, یہودی آتا ہے, وہ ہم کو اپنے طور طریقے کا سلام کرتا ہے, جس طرح صبح کو سلام یا ویسے جس طرح کرتے ہیں, لیکن مرزائی آتا ہے وہ ہم کو کہتا ہے السلام علیکم. اب علیکم کو خلاص, کافر نے اسلام نہیں سکھایا, ٹھیک ہے بس خلاص اسلام سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. بھائی ہم نہیں جانتے, ہم نہیں سمجھتے, آپ تو اپنی اپنی اپنی ایمان کو لیں گے, ان کی نو کو لیں گے, آپ تو اپنے ایمان کو لیں گے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے ساتھ لین دین تجارت وغیرہ, وہی طریقہ جو کافروں کے تک ہے, خلاص اس سے باہر نہیں, کافروں تک. اچھا پھر پنج سورت اور سولہ سورت یہ کہتے ہیں سب سورت قرآن کی نا, ویسے وہ جو ان میں وہ سورت اکبر سورت قرآن انہوں نے بنایا, قرآن سب کی صورت اللہ کی بہترین ہیں, جن کو جتنی توفیق دے پڑتے ہیں وہ اللہ توفیق. بعض صورتوں کی فضائل آئی حدیث میں خاص, حضرت صاحب کتاب چھوٹی جیسی لکھی اس کے اندر تعویذ لکھے کہ جو مر گئے تو وہ اس کی خبر کے ساتھ باندھو, اس کی خبر میں تعویذ اسلام میں ہے ہی نہیں. جی رسول اللہ فرماتے ہیں من اللہ کا شین وہ کی لے لے, جو جو چیز باندھتا ہے وہ اس کے حوالے, اللہ پر اس کی کوئی توکل نہیں. من تعلق کا زمین بدن فقط اشرک, جس نے حدیث میں جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا, تو ایک جگہ تعویذ کو شرک کہا گیا ہے. رسول اللہ نے منع کیا, اللہ نے تمام تعویذ سے منع کیا, اسلام میں تھا ہی نہیں رواج, جاہل کا رواج تھا. آپ نے گل میں قرآن آیات وغیرہ جو قرآن آیات کے یہ حکم نہیں, کوئی نہیں قرآن کے پڑھنے کا حکم آیا ہے, یہ حکم ہی نہیں, یہ طریقہ ہی رسول اللہ نے کیا نہ صحابہ نے کیا, کسی ضرور نہیں. یا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہتے ہیں دم کر سکتے ہو قرآن پڑھ کے, سورہ فاتحہ پر دم کر رسول اللہ نے کیا ہے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن لکھ کے ڈالنا یہ کوئی سمجھ نہیں. بڑے بڑے کام کرتے ہیں, بڑا غصہ چڑھتا ہے, لیکن ہماری اتنی غصہ نہیں ہے, غصہ نہیں کرنا چاہیے, اندر سے سمجھانا چاہیے, دلال سے سمجھانا چاہیے, انسان اپنے آپ کنٹرول کریں گے. اسلامی تعلیم یہ خود اللہ سے ملا کر حکمت موئے سے پھنسا, حکمت سے دنائی سے بیت سے سمجھانا چاہیے. ایک مسئلہ یہ کہ جو مر جاتے ہیں اس کے پیچھے ختم کراتے ہیں قرآن مجید پڑھا, وہی تو بات ابھی میں نے بیان کیا. اچھا اس کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے اقربا اپنے اصدقاء اپنے دوست صحابی اپنے رشتہ دار اولاد بہت ہوئے کسی نے نہیں کیا. اگر یہ دین ہوتا تو آپ کبھی ہم سے چھپاتے نہیں, آپ بہت سب کچھ ہمارے لیے جو بھی خیر خائی کی تھی وہ بتا دیتے. دوسرا مسئلہ ایک بی بی اندر ہے اور قرآن مجید اس کو پکڑ سکتی یا اچھا ہے کہ نہ پکڑے, ادب ہے تو بہتر ہے, اور تلاوت یادی سے بھی نہیں کر سکتی, یاد سے بھی ادب, یہ ادب ہے کہ ادب کے خلاف ہے. شاہ صاحب یہ جو انسان کو پتہ ہو کوئی انسان شرک کرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور یا بدعت کرتا ہے, اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جس کے لیے یقین ہے کہ شرک ہے تو اس کا نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا شرک اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ شرک تو قطعی کفر ہے, بدعت میں بعض کفر ہوتا ہے بعض کفر نہیں ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے. یہ بدعت کی کوئی قسم ہسنا بھی ہے؟ نہیں کوئی نہیں, بدعت ہسنا نہیں ہے. ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ بدعت گند اور خوشبودار ہو سکتا ہے, بدعت زلالہ سائے بدعت گمراہی. ہمارے باپ زندے ہیں مجبور ہیں معذور ہو گئے ہیں, ان کو بدلہ حج میں کر سکتا ہوں یا مر جائیں تو؟ ہاں وہ آدمی جو مر گیا ہے یا ایسا بیمار ہے جو سفر نہیں کر سکتا, اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے, عمرہ کیا جا سکتا ہے, بشرط ہے اس نے اپنا حق ادا کیا کر دیا ہو, اپنا فرض پہلو اپنا فرض کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے لبیک ادا, لبیک ان شبرمہ, میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوا ہوں, لبیک پڑھ رہا تھا. شبرمہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی رشتے دار ہے. ہم تو اپنے حج کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ پہلے ان سے کہا یہ تمہارا ہے, پھر اس کے بعد اس کے لیے کرنا, یہ تمہارا ہوگا. صاحب وہ جو ابھی ہمارے فاضل دوست نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ بدعت حسنہ کے متعلق, تو مجھے ایک دفعہ یہ حوالہ دیا گیا کہ مسکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں شام کی نماز پڑھانے کے بعد جب انہوں نے مسجد کی طرف دورہ کیا تو وہاں میں دیکھا کچھ آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ان کو الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ نے یہ فرمایا کہ کیوں نہ ان کو اکٹھا کر دوں, وہ یہ بدعت ہنسنا ہے لیکن یہ اچھا پہلے پڑھنے کے بعد میری بات سنو جی. یہ میں سمجھ گیا, بدعت کا لفظ ہی مانا ہے نیا کام جی, نیا کام جی. نیا کام شریعت میں بدعت اس کو کہتے جو نیا کام دین میں بڑھایا جائے پہلے نہ ہو, یہ امیر المؤمنین کا مانا یہ لوگوں تھا, یہ نہیں وہ جس کو بدعت ہم کہتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ بیچ میں جماعت چھوڑ دی تھی لوگوں نے, حالانکہ جماعت پہلے شروع تھی بس لوگوں نے چھوڑ دی, اس بنا پہ انہوں نے کہا کہ یہ بات اچھی ہے نیا کام اچھا ہے, یہ اصطلاحی بدعت سے نہیں بھاگ دی یہاں, اس سے پہلے جماعت تھے بالکل تھے جماعت تھے اسواں زمانے میں بعد جماعت تھے, ہاں ہاں ہاں زمانے میں آپ نے خود بھی تین دن جماعت کرائی, وہ تین دن کا تو نہیں وہ صحابہ بھی کرتے صحابہ بھی کرتے ہیں جماعت ہوتی رہے, ابو داؤد میں حدیث ہے ابو داؤد میں حدیث ہے جماعت کرتے رہے. میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کل ہے اور یہ چالیسواں ہے کوئی مر گیا تو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی ہمارے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, رسول پاک نے کیا, اگر وہ کہتے ہیں اگر کرتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں, اس لیے دین میں بڑھا دیا سب کے پہلا نقصان دین میں دین بڑھا دیا ہمارا, پھر دوسرا کی رائے کہ دین ناقص تھا حالانکہ رسول دین پورا بھیجا, تیسری بات رسول اللہ پر خان کا الزام آ گیا کیونکہ آپ نے دین پورا نہیں کیا, جو بات اس وقت دینی اب دین کیسے ہوگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دین پہنچا, اگر تم نے نہیں پہنچا ہم اللہ کے ساتھ تمہیں خیانت کی, اگر یہ دین نیا کام ہے تو خیانت کا الزام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں دین نہیں پہنچا ہے گناہ ہو رہا ہے بالکل گناہ, اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہے. تو پھر عید والے دن جو ہے نا پلیٹ میں ڈال کے سب چیزیں کہتے ہیں بھی ابھی بڑے بڑے ان کو پارٹی کو بخشی, وہ کیا کہوں کس کو بخشیں گے کھائیں تم کو بخشو ان کو, یہ بولی تو نہیں ہوئی یہ کروا کا سن گیا کہتے کہ شروع سے آ رہا ہے حضرت اسی زمن میں یہ تبلیغی جماعت والے جیسے یہ بستر بستر اٹھا کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں آیا تھا کہ فالتو من کو ممت ہم جاتا ہوں اور خیر اس کے تحت ہم بھئی خیر خیر سب سے زیادہ ہے توحید جی, خیر ہے سنت جی, جو قوم ان دو چیزوں کی دعوت نہیں ہو دعوت الخیر ہے وہ, باقی بستر لے کے پھرنا یہ تو بات اچھی ہے کہ کسی کام کے لیے ہو تو جی, یہ بہت بڑی قربانی ہے بستر لے کر پھرنا اور گھومنا بہت بڑی قربانی ہے, لیکن کسی کام کے لیے ہو تو یدون الخیر تو کہتے ہیں خیر کیا ہے, توحید کے لیے کوئی دعوت نہیں سنت کے لیے کوئی دعوت نہیں, لہٰذا دعوت الخیر نہیں لیے ایک بار. دوسری بات جو چالیس لاموں پر چلا کہاں اسلام ہے چلا, یہ تو بدعت بڑی تو یہ بدعت ہے, پھر اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ہمارے ساتھ جو جائے اس کو سات لاکھ کا سوا ملتا ہے, پھر کہتے ہیں ستر لاکھ کا, حالانکہ مکے کے لیے جو سب سے زیادہ مسجد ہے اس کی جگہ کہا کہ ایک لاکھ کا سواب ہے, اور یہ اس سے بھی بڑھ گیا, یہ دین کے اندر اتنا ہے کچھ بھی نہیں. ہاں یہ قربانی بہت بڑی ہے اس طرح نکلنا, لیکن اس قربانی کے ساتھ اگر دعوت الخیر ہو تو پھر تو اچھی بات, دعوت الخیر نہیں ہے سنت اور توحید کی دعوت نہیں, دعوت الخیر نہیں ہے. پاکستان سے آتے ہیں وہ مطلب تبلیغ پہ, میں نے یہ عرض کیا نا اس طرح وطن چھوڑ کے دور دور نکلنا بہت بڑی قربانی ہے, کاش یہ کسی اچھی چیز کے لیے ہوتی. اچھا یہ کہتے ہیں تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اگر محلے میں مسجد ہو تو جو انسان مسجد میں آئے گھر میں نماز ادا کرے اس نماز میں, نہیں یہ اصل بات یہ صحیح نہیں ہے, جماعت کا سوال ہے, بلا عذر جماعت کے بغیر نماز پڑھنا نماز نہیں ہوتی, یہ صحیح یہ بات صحیح ہے, اصل انہوں نے خود فرمایا کہ شرعی عذر نہیں ہے, پھر وہ جماعت صاحب نماز نہیں پڑھتا, اذان سنتا ہے جماعت نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں, اللہ سلام اللہ, یہ بات صحیح ہے. مسجد دور ہے دور انسان نہیں پہنچ سکتا, کہاں کیوں جماعت کر کے پڑھے, اگر مسجد تک پہنچ سکتے بہت بڑا کام, مسجد کا فریضہ بھی تو ہے, مسجد کا بھی تو فریضہ ہے, اگر وہ چار پانچ گھر میں ہی آدمی ہیں تو گھر میں بھی جماعت نہیں. یہ سوال پہلے پورا کر دیں, وہ جو محلے میں جو دوسروں کی مسجد ہوتی جو آپ جتیدہ صحیح نہیں ہوتا ادھر تو پھر نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتا تو مشکل ہے, کیا فائدہ وہ مشکل ہے, تو مشکل ہے اگر وہ جا کر جماعت کر سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو مشکل اتنا خام کا اتنا محلے میں جو مسجد ہے وہ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا اب تک صحیح, ہاں اچھا تو ہم گھر میں ادا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے, اگر آپ وہاں سے روکتے ہیں جماعت آپ وہاں جماعت کریں, ان سے آگے پیچھے کریں, اچھا ان سے آگے پیچھے کریں, آپ کا وقت سویرے ان کا وقت دور ہے, ہمارا وقت سویرے ہے, اگر وہ پڑھنے سے روک دیں تو پھر اللہ کے ہاں عذر ہو گیا تمہارا, اگر وہ نہیں پڑھنے دیتے ہیں تو وہاں عذر اللہ کے سامنے ہوا کہ اللہ ہم کو نہیں چھوڑا, اللہ جانتا ہے کہ میرے بندو میرے بندے چاہتے تھے میرے گھر میں آنے کو لیکن یہ نہیں چھوڑا. لیکن شاہ صاحب اس سلسلہ میں تو جھگڑے والی بات ہے, مثال کے طور پر یہ ہماری دنیا حدیث مسجد ہے, ہم اپنے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو ہم کو قرآن و سنت کے صحیح کام میں بتایا گیا, لیکن جب بریلوی حضرات آئیں گے یہاں پہ وہ اپنے طریقے پہ وہ نماز پڑھیں گے, اور اس کے بعد وہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں صلات پڑھنا یہ وہ پڑھنا, تو پھر تو جھگڑا بڑھے گا. نماز میں اختلاف نہیں, اختلاف ہے ان کلمات میں, تو آپ ان کی مسجد میں وہ کام نہ کریں جس کو وہ نہیں چاہتے, نماز سے نہیں روک سکتے وہ, اگر نماز مسجد میں تو مسجد نماز سے نہیں روک سکتے, تم نماز سے تو نہیں روک سکتے, دوسرا کام نہ کریں. اب دیکھو عیسائی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عیسائی آئے اور وہ نماز کا ٹائم ہوگا اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے مشرق کی طرف منہ کر کے, تو صاحب نے کہا نہیں روکو ان کو مت روکو, انہیں نماز پڑھ, تو نماز اگر پڑھنے آئے تو آپ نہ روکو ان کو. لیکن میں حضرت عرض کروں بریلوی امام نماز پڑھا رہا ہے, میں حدیث میں پیچھے نماز پڑھا, آپ نے پڑھی آپ نے پڑھی نماز میں پڑھتا ہوں, جو ہی اس نے ظالین کہی میں نے آمین, پڑھتے پیچھے کیوں ہوں ان کو پڑھنے, میں اکیلا ہوں میں تو جماعت نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے آپ اکیلا پڑھیں, اللہ بس آپ کو خدا جانتا ہے جب ان کا عقیدہ خراب ہے کسی امام کی پیچھے ہوگی, جب بشری مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو پیچھے کسی نماز پڑھتے ہو, وہ تو ساری باتیں ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے معاملے مداخلت کرتے ہیں وہ تو پھر آپ کی دوسروں ہو گیا آپ گھر پڑھیں, لیکن اگر مداخلت نہیں کرتے آپ وہ نماز پڑھنے دیتے ہیں پھر مسجد کا بھی, تو مسجد تو اللہ کی ان کی نہیں لیکن ہماری نہ ان کے باپ کی. اس سلسلے میں ایک اور سوال آ گیا ہے, ہمارے یہاں پہ اہل حدیث علماء کرام ہیں, بڑے بڑے دکھ کی بات ہے, ویسے ہو سکتا ہے بعض احباب کو یہ اچھی نہ لگے, میں نے ان کو خود دیکھا ہے, وہ جاتے ہیں بریلوی حضرات کے گھروں میں, وہ جو رسم ہے نا فاتح خانی کی جس طرح سے انہوں نے پہلے سوال کیا تھا وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, تیسرے چوتھے اٹھائیسویں چالیسویں کا ختم بھی ان کے ساتھ کھاتے ہیں. پھر یہ کیسے الگ ہیں جی, یہ کیسے الگ ہیں, یہ علم بتانے کا ہمارے علماء کرام نہیں بھائی, یہ کھا بھی نہیں سکتے جی, میں کہتے جی وہ نام نہیں لوں یار, پر جانی وہ حال کیسے ہیں دیکھیں, حضرت فرض کیا چالیسوں کراتے ہیں تو جائز حال تھا نا, جب جائز پر جانی تو حال دیکھیں, اب دیکھیں جانور سب کھاتے ہیں یہ حلال, اگر وہ جائز پر زبانی پہ حلال حرام ہے, حلال حرام ہے, تو جب ناجائز پر سے جو چیزیں وہ حرام, چوری کا مال حلال ہے حرام ہے, کیوں بکری حلال ہے, چاول حلال ہے, گوشت حلال ہے, چینی حلال ہے, گھی حلال ہے, کیوں حرام ہے, اس لیے کہ ناجائز طریقہ, ناجائز طریقے سے جو چیز بنے گی وہ حرام, غیر بھی کھانے نہیں ملتا ہے بالکل. میرا سوال ادھورا رہ گیا, آپ ہماری کمائی وہ میں عرض کر رہا تھا, ہمارے علماء کرام اہل حدیث میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو یہ ختم بھی کھاتے ہیں فاتح خوانی بھی کرتے ہیں ان کے گھروں پہ جا کر, اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر اگر دعا نہ مانگی جا کر